ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณเป็นรายการที่เมื่อเราฟังทำความเข้าใจสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องความเข้าใจที่ถูกต้องปัญญาของเราจะมีเพิ่มพัฒนามากขึ้นได้ตามฟังปัญญานั้นอยู่ที่ในจิตของเราไม่ใช่อยู่ที่สมองสมองเรียนเก่งเรียนสูงนั่นก็เป็นความจำเป็นความคิดในทางตรรกะจะยังไม่เป็นปัญญาได้ถ้าบอกว่าไม่นำเข้าสู่จิตใจแต่จิตใจของใครที่สมองอาจจะไม่ได้เรียนสูงความจำอาจจะไม่ค่อยดีจำได้บ้างแต่ถ้านำธรรมะเข้าสู่ใจแล้วปัญญานั้นจะมีมากขึ้นได้จิตใจของเราจะให้มีปัญญาได้ต้องมีฐานที่ตั้งของจิตตั้งฝังฐานที่ตั้งเป็นการงานของจิตใจของเราพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้อยู่แล้วอย่างมากมายท่านใช้คำว่ากรรมฐานหมายถึงฐานที่ตั้งแห่งการงานที่จะให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตถ้าบุคคลมีความคิดความดำริไปในอารมณ์ใดๆมากจิตเนี่ยจะน้อมไปทางนั้นจะอยู่ตรงนั้นแล้วอะไรล่ะจะเป็นเรื่องที่เราควรจะมาคิดมาทำการใคร่ครวญพิจารณากำหนดสติของเราไปให้มากพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานไว้อยู่หลายอย่างท่านฟังเดี๋ยวนี้จะให้ท่านฟังฟังเกี่ยวกับเรื่องของตัจปัญจกรรมฐานคือกรรมฐาน5อย่างเริ่มจากผมขนเล็บฟันหนังกรรมฐาน5นี้เป็นรายละเอียดพื้นฐานเบื้องต้นเลยของบุคคลที่เธอจะมาศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยคุณต้องเริ่มตั้งจิตตั้งใจขึ้นจากตรงนี้วันนี้จะให้ท่านผู้ฟังฟังธรรมเทศนาโดยท่านพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกที่ท่านได้อธิบายถึงเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นกรรมฐาน5อย่างเอาไว้มีรายละเอียดการพิจารณาที่น่าสนใจเดียวก็เชิญรับฟังธรรมะในภาคปฏิบัติเรื่องกรรมฐาน5โดยพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศก คนที่ไปบวชอุปัชฌาย์ต้องสอนกรรมฐานให้ทุกคนทั้งบวชพระบวชเนนก็เหมือนกันอุปัชฌาย์สอนข้อกรรมฐานให้ปฏิบัติเป็นเครื่องต่อสู้กับกิเลสอาสวะที่มีอยู่ในใจท่านสอนว่าโลมานาขาดันตาตะโจตะโจนาขาโลมาเกสา5อย่างนี้เกสาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนนาขาแปลว่าเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังทั้ง5อย่างนี้ให้เป็นอาวุธสำหรับภิกษุสามเณรที่บวชในบวรพุทธศาสนาท่านสอนให้มีกรรมฐานคือที่ตั้งการงานทางกิจเกสาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนผมก็ดีขนก็ดีต่อถึงเล็บรวมทั้งหนังด้วยให้พิจารณาดูที่ว่ามันเป็นอะไร หน้าขาเนี่ยคือเล็บเกิดของสกปรกปฏิกูลอย่างเวลาทำอาหารเนี่ยเอามือลงไปคั้นอย่างคัดยานางนี่ไม่ได้ตำใส่โคกหรอกแต่เป็นยังไงอ่ะคืนไม่ลงอันนี้มันพระพุทธเจ้าสอนให้มีกรรมฐานไว้คือเครื่องต่อสู้กับกิเลสอาสวะมันเป็นของสปกเท่านั้นแหละทั้งห้าอย่างนี้ทวนไปทวนมาให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยๆพิจารณาถึงความไม่สะอาดตาโจหนังสะอาดไหมถ้าหนังหมูคนกินได้หนังคนไม่กินสกปรกมากสำหรับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เรียนรู้กรรมฐานไว้ตั้งแต่ต้นเลยให้เรียนรู้เพื่อที่จะให้ไม่หลงผิดเป็นชอบไม่หลงกิเลสไม่หลงตัณหาให้พิจารณากรรมฐานเหล่านี้ว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นของที่เปื่อยเน่าท่านให้พิจารณาไม่ต้องพิจารณาไปที่อื่นพิจารณามาที่ตัวเราเล็บของเราสะอาดไหมฟันของเราเป็นของสะอาดไหมถ้าเราว่าเป็นของสะอาดลองตัดเล็บลงไปในแกงดูสิมันจะอร่อยไหมถ้าลงไปในแกงพอตักมาเห็นเล็บคนเท่านั้นแหละวางเลยไม่กินข้าวเลยวันนั้นนั่นแหละท่านจึงให้พิจารณาเห็นความสกปรกปฏิกูลในสิ่งเหล่านี้ให้พิจารณาเข้ามาในตัวเราหายใจของเรายอมรับความจริงอันนี้ว่าตัวคนเรานี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดปฏิกูลเป็นของโสโครกน้ำไม่อาบ7 วัน 8 วันกินตัวมีแหละถูกเสื้อผ้ากินเสื้อผ้าก็มีกลิ่นเหมือนกันกินเน่ากินเหม็นเหมือนกันหรือว่าถ่ายแล้วไม่ต้องล้างก้นล่ะเอาไว้งั้นน่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนี่มันเป็นของสกปรกท่านจึงสอนไม่ให้ยึดถือสอนให้ปล่อยวางท่านจึงสอนอย่างนี้ให้พิจารณาลงไปที่กายเราทั้งหมดนี้อันไหนสะอาดน่ากินน่าทดลองไม่กล้ากินเหมือนคนญี่ปุ่นไม่เคยกินทุเรียนคนเวียดนามก็เหมือนกันไม่เคยกินทุเรียนทีนี้คนไทยเราส่งไปขายที่ญี่ปุ่นไปขายที่เวียดนามเป็นชิ้นไว้ให้คนกินมาชาวต่างชาติไม่เคยกินก็ลองกินดูโอ้โหทำหน้าไม่ดีเลยไม่กล้ากินเพราะกลิ่นมันเหม็นแต่เหม็นอย่างนั้นเราทิ้งไว้มันก็หายไปเองแต่ของเรานี่มันไม่เป็นงั้นเนี่ยมันไม่หายไปยิ่งนานวันเข้าเท่าไหร่ยิ่งสกปรกเท่านั้นท่านจึงให้พิจารณาให้เห็นโทษหรือเห็นความเป็นไปในกายนี้ว่าเป็นอย่างไรอย่างฟันอย่างนี้เป็นต้นเราไม่ขัดไม่ล้าง โอ้ยคุยกันไม่ได้หรอกอยู่ใกล้ๆก็ได้กินละกินอะไรล่ะกินเน่ากินเหม็นนั่นแหละฟันของคนคนร่ำรวยเพราะขายแปรงสีฟันหรือยาสีฟันเนี่ยมีมากมายผลิตไม่ทันเลยคนใช้มันเยอะแต่ก่อนนี่เวลาสมัยเป็นเด็กอยู่ไม่เคยได้แปรงฟันแต่ไม่ว่าปากผู้ใหญ่หรือปากเด็กก็ตามเถอะมันก็สกปรกเหมือนกันแหละไม่เป็นของน่ายินดีหรอกบางคนฟันเหยินบางคนฟันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หนักเข้าหมอฟันก็ได้เงินอีกปวดฟันก็ไปถอนทิ้งไปหรือถ้าไม่ถอนก็เอาไว้งั้นแหละเก็บฟันอยู่ตลอดดูดิโทษของมันเป็นอย่างนี้แหละเราต้องพิจารณาเข้ามาคนหากินกับฟันนี่มีเยอะเลยทำยาสีฟันทำแปรงสีฟันเป็นหมอฟันแก้ไขฟันว่าจะทำยังไงเขาเรียกว่าทันตแพทย์หมอรักษาฟันบางทีไปถอนมันไม่ออกเขาผ่าเลยนะผ่าฟันเนี่ยแล้วก็ถอนทีละชิ้นละชิ้นออกหมดเขาก็ใส่ฟันปลอมให้พอใส่ฟันปลอมก็ยากแหละก็ต้องล้างเหมือนกันถ้าไม่ล้างก็มีกลิ่นเหมือนกันเนี่ยดูสิอันนี้แหละให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราเราเรียกว่าวิปัสสนาคือให้เห็นชัดตามความเป็นจริงเพื่อที่จะรู้ว่าของเรานี้ไม่สะอาดไม่ควรสนใจไม่ควรยินดีผิวหนังลองพิจารณาผิวหนังถ้าอาบน้ำขัดตัวขัดอะไรดีไม่มีบาดมีแผลก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นแผลเป็นฝีทั่วทั้งตัวเหมือนสมัยก่อนเป็นโรคพิดาษถ้าใครเป็นเข้าไปแล้วไม่มียารักษาต้องตายไม่มียารักษาตายผิวหนังงามๆมันไปไหนล่ะบัดนี้มันก็เน่าเหม็นหมดเลยเน่าทั้งตัวโรคอันนี้แปลกมากเวลาใครเป็นแล้วไม่มียารักษาต้องตายเท่านั้นเหมือนมะเร็งในปัจจุบันนี่แหละเป็นโรคมะเร็งไม่มียารักษาเหมือนเป็นเข้าไปก็ตายเหมือนนี่แหละโรคใครแค่เก็บมันมีมากแต่ก่อนนี่สมัยพระพุทธเจ้านั้นไม่มียาแก้ท้องอืดกินอะไรเข้าไปแล้วไม่ย่อยหายารักษาไม่ได้ตายเลยโกตุหลิกกับแม่บ้านเดินทางจากหมู่บ้านเห็นหมาอยู่บ้านเศรษฐีนะโอ้โหกินแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนายโกตุหลิกก็คิดต่อไปแล้วโอ้หมาบ้านเศรษฐีนี่มันได้กินอิ่มกินเต็มเนาะไอเราหิวอาหารมาตลอดมาขอเป็นคนรับใช้อยู่ที่บ้านนี้วันหนึ่งเขาทำข้าวมัทุปายาตมาให้กินเมียว่าพี่กินเถอะก็กินจนอิ่มเต็มท้องเลยแหละพอตกกลางคืนมาอาหารมาย่อยไปไม่มียารักษาในที่สุดก็ต้องตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรเป็นหมาเพราะจิตใจผูกพันอยู่กับหมาก็เลยเกิดเป็นหมาแต่หมาที่มาจากคนมันยังรู้ภาษาอยู่บ้าง จ้าของพาไปรับพระประเจกพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านมันก็ไปกับเจ้าของแรกๆก็เจ้าของก็เป็นเจ้าของบ้านเป็นคนไปนิมนต์ก็เอามันไปด้วยเอามาน้อยตัวนั้นไปด้วยพอมันใหญ่ขึ้นมาหลายปีเข้าก็เลยใหญ่มันก็รู้ว่าโอ้มาถึงตรงนี้เจ้าของให้เห่าให้หอนขับไล่สัตว์ไล่การที่เจ้าของไม่ไปรับพระประเจกับพุทธเจ้าเองวันไหนไม่ไปก็ให้หมาตัวนั้นไปหมาก็ไปเห่าหอนขึ้นพระประเจกก็รู้ว่าโอ้ได้เวลาฉันเช้าแล้วพระประเจกไปเขาคัตธมาศเหาะลอยไปเลยด้วยอำนาจของฌานของฤทธิ์นั่นแหละเหาะไปพระประเจกกับพุทธเจ้าหายวับเขาที่เขาคัตธมาศหมาตัวนี้อกแตกตายเพราะความคิดถึงอกแตกตายเลยไปเป็นเทวดาไปไปเป็นเทพเป็นเทวดาเพราะมีความเลื่อมใสในพระประเจกพระพุทธเจ้าอานิสงส์นั้นถึงให้ได้ไปเกิดเป็นเทพเทวดาเวลาจะพูดกับใครแม้พูดค่อยๆก็ได้ยินตั้ง12โยชน์เขาจึงเอาโคสกะต่อมาเกิดมาอันนี้คือเรื่องยาวเอาเป็นว่าคนเรานี่เก็บไข้ได้ป่วยแล้วในสมัยนั้นกับสมัยนี้มันต่างกันสมัยนั้นไม่มียารักษาปัจจุบันนี่โอ้ยยาธาตุน้ำแดงใส่เข้าไปหายวับอาการท้องอืดก็หมดไปแต่ปัจจุบันนี่หายหาง่ายใครเป็นครับก็เป็นโรคธรรมดาก็หายต่อมาก็เป็นโรคหีวาก็มียารักษาอยู่เหมือนกันถ้าใครเป็นแล้วก็ตายใครเป็นเข้าก็ตายเพราะไม่มียารักษาเหมือนกันภายใน24ชั่วโมงนี่ถ้าไม่มียารักษาก็ตายหีวาเนี่ยมันสำคัญอยู่นะทุกวันนี้ยามะเร็งเขากำลังค้นคว้าหายาอยู่ถ้าอีกร้อยปีข้างหน้าเนี่ยโอ้ยเป็นเรื่องธรรมดาหมอเขาผลิตยาได้แล้วแต่โรคนั้นก็เป็นขึ้นมาก็มียารักษาแต่ปัจจุบันนี้มียารักษาไหมไม่มีไม่รู้จะรักษาแบบไหนแบบสมัยใหม่ก็ผมร่วงนั่นแหละมันแตกต่างกันมาท่านจึงให้พิจารณาเพียงพิจารณาเท่านี้ก็สรุปสังเวชแล้วคนเรานี่ถ้ามียาดีขึ้นมาแล้วก็เป็นโรคใหม่อีกอย่างผิวหนังเรานี่สมัยก่อนก็เป็นกากท่านถามพระที่จะบวชว่ากีฬาโซ่เป็นขี้กากไหมนัตถิพันเตไม่เป็นเจ้าค่ะถ้าเป็นกากบวชไม่ได้นะบวชไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ให้บวชถามว่ากีฬาโซ่เจ้าเป็นกากไหมถ้าบอกว่าเป็นก็ต้องแก้ไขให้รักษาให้หายเสียก่อนค่อยมาบวชถ้ายังรักษาไม่หายบวชก็ไม่เต็มไม่เป็นองค์พระนี่แหละความงามความสวยมันอยู่ที่ไหนล่ะบัดนี้ถ้าหนังเป็นกรากทั่วไปหมดทั้งตัวนี่อาตมาชอบไปเดินโยกมอยู่ศาลาไปเดินโยกมแต่ก่อนก็นั่งอยู่หรอกบางทีก็นั่งศาลาแหละแต่มันมีที่นอนสำหรับนอนกลางวันเนี่ยนอนเล่นนอนอะไรพักผ่อนขี้กากคนหนึ่งก็มาอยู่ที่นั่นแหละ มันก็นอนอยู่แต่ก่อนอาตมาเคยไปนั่งเลยนะที่นอนนั้นน่ะเคยไปนั่งภาวนาอยู่ต่อมาภายหลังอาตมาไม่ไปนั่งไอ้ขี้กากไปนอนแล้วกลัวเป็นกากเหมือนกันน่ะไม่กล้าไปนั่งไปนอนแม้เดินจงกรมก็หลบหนีเลยไปที่อื่นมันก็มานอนประจำทุกวันนี้หรือมันตายเราก็ไม่รู้แต่ว่าข้อสำคัญที่อาตมาอยากพูดก็คือว่าร่างกายของเรานี่ถ้าเป็นกากเป็นเกลื่อนเต็มไปหมดก็ไม่มีใครอยากได้สักคนเขาต้องได้ร่างกายผ่องใสถ้าเป็นกากเป็นเกลื่อนไม่มีใครอยากได้หรอกทำไงก็ไม่อยากได้เป็นโรคต้องห้ามห้ามบวช ด้วยท่านให้พิจารณาให้เห็นความจริงเห็นความน่าเบื่อหน่ายในหนังอันนี้คนเราถ้าเอาหนังออกเอาเนื้อออกเหลือกระดูกไว้เราจะไม่รู้เลยว่าเป็นใครถ้าเป็นหลายๆคนถูกผ่าตัดถูกเอาหนังออกหมดเราก็จำไม่ได้ว่าใครเป็นใครกองกระดูกนี่เป็นของใครกองหนังอันนี้เป็นของใครคนจำไม่ได้เลยว่าใครเป็นใครนี่แหละท่านพิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยเพื่ออะไรเพื่อต่อสู้กับกิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจกิเลสนี้มันร้ายแรงมากมันให้คนเกิดแก่เก็บตายในวัฏสงสารนี้นานแสนนานหลายกับหลายกันกว่าจะพ้นจากทุกได้อันนั้นพันถึงไม่ให้ประมาทในการทำความภาคความเพียรปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบเยือกเย็นให้มีใจไม่รุ่มร้อนไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวี่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายให้เห็นชัดตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่แท้จริงมันเป็นของไม่เที่ยงเราจะพิจารณาอย่างนี้เป็นวิปัสสนาก็ได้มันดีที่สุดเลยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเจสาท่านให้ท่องอันนี้ไว้หลวงตามหาบัวท่านไปเทศอยู่วัดอโศกาลามโอ้โหเขาเอามวนเทปขายเลยนะอาจารย์ก็ซื้อมาหนึ่งเอาใส่รถมาเปิดฟังมาตามทางโอ้โหมันละเอียดมากเลยพูดถึงเรื่องเกสาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจนาขาโลมาเกสาท่านอธิบายไว้ดีมากไม่รู้เอาไว้ที่ไหนมันย้ายนั่นย้ายที่นี่เลยไม่เห็นละถึงเห็นก็มีเครื่องเล่นแบบนั้นไม่มีแล้วมีแต่ซีดีพูดนี่พูดให้พิจารณาพิจารณาความจริงไม่ใช่พูดให้สนุกสนานอะไรหรอกให้เห็นความจริงเพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้ารู้ชัดในความจริงเหล่านี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายย่อมคลายความยินดีไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าพระว่าเนรถ้าพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเหล่านี้ใจเราจะไม่สะดุดให้พิจารณาอยู่ตลอดหรือว่าวิปัสสนาก็ได้เป็นสมถะก็ได้คือเราทำอยู่บ่อยๆจิตของเราก็สงบเป็นสมาธิพอจิตเราเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาถึงความจริงเหล่านี้เห็นชัดในใจของเรา เราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีได้เหมือนกันให้พิจารณาถึงความจริงให้เห็นชัดตามความเป็นจริงไม่ต้องว่าคนอื่นหรอกเอาตัวเรานี่แหละผมเป็นของสะอาดไหมวันหนึ่งอาตมาได้รับนิมนต์โยมถ้าเขาไม่เชิญหรือไม่นิมนต์หรือมันไม่ประกาศไว้บอกไว้ว่าขอนิมนต์มาฉันเช้าที่นี่มีปูมีปลามีข้าวงั้นนี่ไม่ได้ต้องบอกว่าอาหารเช้าอาหารเพลไม่ต้องออกชื่อปลาเนื้ออะไรต่างๆพระจึงจะรับไปฉันได้เขาไม่ปรณาไว้ไปก็ไม่ได้ผิดศีลเลยเขาต้องปรณาจึงไม่ผิดไปถึงไหนแล้วอธิบายไปอธิบายไปหมดคำพูดเลยคนเรามันหลงกันก็ไม่หลงอะไรหรอกหลงเนื้อหลงหนังกันนี่แหละหลงหนังกันนี่แหละขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้ออย่าถอยให้สำรวมจิตให้ดีพอสำรวมจิตได้แล้วให้พิจารณาพิจารณากรรมฐานเรียกว่ากรรมฐาน5ให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาเรื่อยๆถึงความไม่เหมาะไม่สมหรือไม่ควรของมันไม่ควรน่ารักน่าหลงคนเรามันหลงกันก็เพราะเท่านี้เองลองตายดูสิร่างกายเน่าเป็นขี้แล้วก็โอ้นอนเจาะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าชิ้นตอนไหนไม่ว่าหนังตอนไหนถ้าเราพิจารณาแล้วก็จะเห็นโทษของความรูปหลงอันนี้เราหลงผิดมันไม่จริงมันไม่แท้แน่นอนอะไรมันตกในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาทั้งนั้นมันเกิดความไม่เที่ยงถ้าเราพิจารณาจะเห็นชัดว่าตัวตนหรือว่ากรรมฐาน5นี่ก็ไม่เที่ยงพิจารณายังไงยังไงมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นได้มันเกิดได้แล้วมันก็ดับได้ให้พิจารณามาที่ตัวเราให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีไม่ให้รักให้หลงไม่ให้ยินดีพอใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของสกปรกปฏิกูลเป็นของไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นของที่ควรปล่อยวางไม่ควรยึดถือกรรมฐาน5นี่ไม่ควรยึดถือนะผมก็ไม่ควรเมื่ออาตมาไปรับนิมนต์ไปเนี่ยเขาทำไม่รู้ชื่อมันพอกินไปกินไปมันอร่อยดีแล้วเขาทำให้กินอย่างดีเลยอร่อยมากแต่พอไปเห็นเส้นผมมันพวกกินเป็นเส้นผมเขานั่นแหละเพราะเขาให้ผมยาวโอ้ยอาตมาตักขึ้นมาแล้วไม่กินต่อเลยแค่เห็นผมอยู่ในอาหารนั้นตอนนั้นแหละไม่กล้ากินเลยเกิดความรังเกียจขึ้นมาเลยให้พากันพิจารณาทั้งพระก็ให้พิจารณาโยมหญิงโยมชายก็ให้พิจารณาพิจารณาถึงความจริงให้เห็นชัดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราก็จะพ้นทุกข์ทั้งปวงถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ได้ทีเดียวเอวังก็มีด้วยประการฉะนี ้และที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมเทศนาเรื่องกรรมฐาน5โดยท่านพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตภาโสเจ้าวาดวัดป่าดอนไอโศกหลังจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังปกิณกธรรมในหมวดเรื่องของกายที่พระพุทธเจ้าตรัสอธิบายตามนัยยะของกายคตาสติสูตรดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายคือเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดี หรืออยู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้กองลมทั้งปวงหายใจออกให้เป็นผู้รู้ซึ่งกองลมทั้งปวงหายใจเข้าทำการศึกษาฝึกฝนว่าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้เป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออกก็เมื่อเธอนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำริพล่านนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมอันเอกผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่ภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกษุนี้ก็ชื่อว่าเจริญกายาคตาสติก็ข้ออื่นยังมีอีกคือเธอเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังเดินอยู่หรือเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังยืนหรือเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังนั่งหรือนอนอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังนอนหรือเธอทรงกายโดยอาการใดๆอยู่ก็รู้ชัดว่ากำลังทรงกายโดยอาการนั้นๆเมื่อเธอนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพล่านที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำริพล่านนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมอันเอกผุดตั้งมั่นแม้อย่างนี้ภิกษุนั้นก็ชื่อว่าเจริญกายาคตาสติภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือภิกษุย่อมเป็นผู้ทำความรู้สึกตัวในเวลาก้าวไปและถอยกลับเป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการแลดูการเหลียวดูรู้ตัวรอบคอบในการคู้การเหยียดรู้ตัวรอบคอบในการทรงสังคติบาทจีวรรู้ตัวรอบคอบในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวรอบคอบในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการเดินการยืนการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดและการนิ่งเมื่อเธอนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพล่านที่อาศัยเย่าเรือนเสียได้เพราะละความดำริพล่านนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมอันเอกผุดตั้งมั่นแม้อย่างนี้ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายาคตาสติภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอในกรณีนี้ย่อมพิจารณากายนี้แลตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปยังเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาในเบื้องต่ำมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆกล่าวคือในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็น กระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อและน้ำมูดคือปัสสาวะเช่นเดียวกับไถ่คือถุงผ้าชนิดที่มีปากเปิดได้สองข้างเต็มไปด้วยธัญชาติมีอย่างต่างๆคราวคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วราชมาศงาและข้าวสารบุรุษผู้มีตาดีเปิดถุงผ้านั้นออกแล้วย่อมพิจารณาเห็นว่านี้ข้าวสาลีนี้ข้าวเปลือกนี้ถั่วเขียวนี้ถั่วราชมาศนี้งาและนี้ข้าวสารข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เธอนั้นพึงพิจารณาเห็นกายนี้แหละตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปสู่เบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาในเบื้องต่ำมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อและน้ำมูดคือน้ำปัสสาวะดังนี้เมื่อเธอนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปในธรรมะอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพร่านที่อาศัยเย่าเรือนเสียได้เพราะละความดำริพลาด นั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้เธอนั้นก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติภิกษุทั้งหลายแม้ข้ออื่นยังมีอีกคือเธอนั้นย่อมพิจารณาเห็นกายที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปกตินี่แหละโดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าโคแล้วก็นั่งแบ่งออกเป็นส่วนๆที่หนทางสี่แยกข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เธอย่อมพิจารณาเห็นกายที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่ตามปกตินี่แหละโดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมเมื่อเธอนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพล่านที่อาศัยเย่าเรือนเสียได้เพราะละความดำริพลาด นั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นแม้นี้ก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอนั้นพึงพิจารณาเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าอันเป็นที่ทิ้งศพตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่ขึ้นพองเขียวช้ำมีน้ำเหลืองเยิ้มแล้วนำมาเปรียบเทียบกับกายนี้ว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้เมื่อเท่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพล่าน ที่อาศัยเย่าเรือนเสียได้เพราะละความดำริพลาด นั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่แม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเจริญกายาคตาสติภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอพึงพิจารณาเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าอันเป็นที่ทิ้งศพอันฝูงกาบ้างจิกกินอยู่อันฝูงนกตะกรุมบ้างจิกกินอยู่อันฝูงแรงบ้างเจาะกินอยู่อันฝูงสุนัขบ้างกัดกินอยู่อันฝูงสุนัขจิ้งจอกบ้างกัดกินอยู่อันหมู่นอนต่างชนิดบ้างบอนชัยกินอยู่ข้อนี้ฉันใดเธอพึงน้อมเข้ามาเปรียบกับกายนี้ฉะนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกคือเธอพึงพิจารณาเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าอันเป็นที่ทิ้งศพเป็นร่างกระดูกมีเนื้อและเลือดยังมีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนอยู่ยังมีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดเป็นร่างกระดูกปราศจากเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดเป็นร่างกระดูกไม่มีเอ็นเป็นเครื่องเรืองรัดกระดูกกระจัดกระจายไปในทิศต่างๆกระดูกมือไปทางหนึ่งกระดูกเท้าไปทางหนึ่งกระดูกแข้งไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระดูกสะเอวไปทางหนึ่งกระดูกหลังไปทางหนึ่งกระดูกข้อสันหลังไปทางหนึ่งกระดูกซี่โครงไปทางหนึ่งกระดูกหน้าอกไปทางหนึ่งกระดูกไหล่ไปทางหนึ่งกระดูกแขนไปทางหนึ่งกระดูกคอไปทางหนึ่งกระดูกคางไปทางหนึ่งกระดูกฟันไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่งแต่พึงพิจารณาเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าอันเป็นที่ทิ้งศพเป็นชิ้นกระดูกทั้งหลายมีสีขาวเปรียบด้วยสีสังเป็นชิ้นกระดูกทั้งหลายเป็นกองกองเรี่ยรายอยู่นานเกินกว่าปีหนึ่งบ้างเป็นชิ้นกระดูกทั้งหลายเปื่อยเป็นผงละเอียดบ้างข้อนี้ฉันใดแต่พึงน้อมเข้าไปเปรียบกับกายนี้ฉะนั้นว่าแม้กายนี้แลก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้มีภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เมื่อเท่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพล่านที่อาศัยเย่าเรือนเสียได้เพราะละความดำริพล่านนั้นได้จิตอันเป็นภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่ภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติข้ออื่นยังมีอีกคือเธอนั้นเมื่อสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความมีเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เธอยังกายนี้แลให้คลุกเคล้าบริบูรณ์ซาบซ่านด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่ความวิเวกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนนายช่างอาบก็ดีหรือลูกมือของเขาก็ดีเป็นคนฉลาดรอยผงที่ใช้สำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำลงในขันสำริดแล้วพรมน้ำหมักไว้ครั้นเวลาเย็นก้อนผงออกอย่างเข้ากันซึมทั่วกันแล้วจับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลหยดข้อนี้ฉันใด เธอนั้นก็ประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีฉะนั้นเหมือนกันเมื่อเธอนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพล่านที่อาศัยเย่าเรือนเสียได้เพราะละความดำริพล่านนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่แม้นี้ก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอนั้นเพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์เดียวไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิส่วนในส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนห้วงน้ำอันลึกมีน้ำพุ่งขึ้นไม่มีปากทางน้ำเข้าจากทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้แห่งห้วงน้ำนั้นและฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่ขณะนั้นท่อน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห้วงน้ำนั้นไหลทับไหลท่วมแผ่ทั่วเต็มไปหมดซึ่งห่วงน้ำนั้นนั่นเองด้วยน้ำมันเย็นส่วนไหนๆของห่วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วไม่ได้มีฉันใดก็ฉันนั้นแม่นี้ก็ชื่อว่าเธอนั้นเจริญกายคตาสติข้ออื่นยังมีอีกเธอนั้นเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่เบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่เบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยสุขหาปีติไม่ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่สุขหาปีติไม่ได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนในหนองบัวอุบลหนองบัวปทุมหรือหนองบัวบุญนริกมีดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงและดอกบัวขาวบางเหล่าที่เกิดอยู่ในน้ำเจริญอยู่ในน้ำยังขึ้นไม่พ้นน้ำจมอยู่ภายใต้อันน้ำเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นถูกน้ำเย็นแช่ชุ่มถูกต้องตั้งแต่ยอดตลอดรากส่วนไหนๆของดอกบัวเหล่านั้นทั่วทั้งดอกที่น้ำเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉะนั้นก็ฉะนั้นแม้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเธอนั้นเจริญกายคตาสติข้ออื่นยังมีอีกภิกษุพระละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์พระอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้เธอนั้นนั่งแผ่ไปตลอดกายนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งกลุ่มตัวด้วยผ้ากาวตลอดศีรษะ ส่วนไหนๆในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อเธอนั้นไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริพล่านที่อาศัยเย่าเรือนเสียได้เพราะละความดำริพล่านนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่ภิกษุทั้งหลายแม้อย่างนี้เท่านั้นก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดก็ตามเจริญกายคตาสติแล้วทำให้มากแล้วชื่อว่าเจริญและทำให้มากซึ่งกุศลธรรมส่วนวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งอันรวมอยู่ในภายในด้วยเปรียบเหมือนบุคคลไรๆก็ตามนึกถึงมหาสมุทรด้วยใจแล้วชื่อว่านึกถึงแม่น้ำน้อยที่ไหลมาสู่มหาสมุทรสายใดสายหนึ่งอันรวมอยู่ในภายในนั้นด้วยฉันใดเธอผู้ใดก็ตามเจริญกายคตาสติแล้วทำให้มากแล้วชื่อว่าเจริญและทำให้มากซึ่งกุศลธรรมส่วนวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งอันรวมอยู่ในภายในนั้นด้วยเธอผู้ใดก็ตามไม่เจริญไม่ทำให้มากซึ่งกายคตาสติแล้วมันย่อมได้ช่องย่อมได้อารมณ์เปรียบเหมือนเบี่ยงก้อนศิลาหนักลงไปในกองดินเปียกพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรก้อนศิลาอันหนักนั้นจะพึงได้ช่องในกองดินเปียกอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันเธอผู้ใดก็ตามไม่เจริญไม่กระทำไม่มากซึ่งกายคตาสติแล้วมันย่อมได้ช่องย่อมได้อารมณ์ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนไม้แห้งเกราะท่านใดนั้นมีบุรุษถือเอาไม้สีไฟมาด้วยตั้งใจว่าจะก่อไฟจะทำความร้อนให้เกิดปรากฏพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษผู้นั้นถือเอาไม้แห้งเกราะโน้นเป็นไม้สีไฟแล้วสีกันไปจะพึงก่อไฟขึ้นทำความร้อนให้เกิดปรากฏได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเธอผู้ใดก็ตามไม่ทำให้มากซึ่งกายคตาสติแล้วมันย่อมได้ช่องมันย่อมได้อารมณ์หรือเปรียบเหมือนหม้อกรองน้ำที่ว่างเปล่าอันเขาตั้งไว้บนเครื่องรองทันใดนั้นมีบุรุษถือเอาเป็นเครื่องตักน้ำพวกเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะพึงได้น้ำเก็บไว้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ฉะนั้นเหมือนกันแหละภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดก็ตามไม่เจริญไม่กระทำไม่มากซึ่งกายคตาสติแล้วมันย่อมได้ช่องย่อมได้อารมณ์ภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดก็ตามเจริญกายคตาสติแล้วทำให้มากแล้วมันย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษโยนกลุ่มได้เบาๆลงบนแผ่นกระดานอันเรียบสม่ำเสมอเป็นไม้แก่นล้วนๆพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรกลุ่มได้เบาๆนั้นจะพึงได้ช่องบนแผ่นกระดานอันเรียบสม่ำเสมอที่ทำจากไม้แก่นล้วนๆได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่เลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลเธอผู้ใดก็ตามเจริญกายคตาสติแล้วทำไม่มากแล้วมันย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ หรือเปรียบเหมือนไม้สดมีอย่างแต่ในนั้นมีบุรุษมาถือเอาเป็นไม้สีไฟด้วยตั้งใจว่าจะก่อกองไฟจะทำความร้อนให้เกิดปรากฏพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นถือเอาไม้สดมีอย่างโน้นทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีกันไปจะพึงก่อไฟทำความร้อนให้เกิดปรากฏได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละเธอผู้ใดก็ตามเจริญกายะคตาสติแล้วทำไม่มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนหม้อกรองน้ำที่มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากหม้อพอที่นกกาจะพึงดื่มกินได้อันเขาตั้งไว้บนเครื่องรองแต่ในนั้นมีบุรุษมาถือเอาเป็นเครื่องตักน้ำพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะพึงได้น้ำเก็บไว้อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดก็ตามที่เจริญกายคตาสติแล้วทำให้มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดเจริญกายคตาสติแล้วทำให้มากแล้วเธอย่อมถึงความเป็นผู้สามารถในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยความรู้อันยิ่งอันเป็นแดนที่ตนน้อมจิตไปโดยการทำให้แจ้งด้วยความรู้อันยิ่งนั้นๆได้ในเมื่อสติเป็นเหตุ ติดตามรับฟังธรรมรับอรุณช่วงปกิณกะธรรมได้ในโอกาสต่อไป